Allah sizi boş yere yaptığınız yeminlerden dolayı cezalandırmaz. Fakat sizi bile bile ettiğiniz yeminlerinizden dolayı sorumlu tutar. Bozulan yeminin kefareti. Ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden 10 fakir yedirmek. Veya onları giydirmek. Yahut bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan kimseye 3 gün oruç gerekir. Yemin ettiğiniz ve yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinizi koruyun. İşte böylece Allah ayetlerini açıklıyor. Umulur ki şükredersiniz.